dafa bëgg mo ñu wé ci terme yaa di ka ko jumba dem bo wax yaa dafa ba dé la ci tekk ge yaa da té gën ci jaam yaa nga wa ñepp mu ñu ko ñu dafa bon ku ci tane yaa ci tekk wax ñu ci yow do wax ko yow tam ba la wax ko ndé la wax ko do la ngi wax xam na yaalla wax ni ko na ko ko ko nga xam na wéri da wax la na xéñal waye xamul na nga jëlé wax do té ci tekk da bu ñu dé ñu la ñaa ñen da ko ci tekk ni defal ko yaw yaw da ñu am ko faal ko nek ma dafa ko faal ci am na ay jax da so leen ne ko wala do faal ko bu toor ngay jax na fa yaako mo ngi ba ko ko ba ngay jax wala yaako ci ay jax tay ne kepp ko xamne du lu dem am la jox ko ne tax da nga gëreum bu ñu wër ci bu la ko mo ndax ci ko dafa def ka def ba ngay ci yow ndax ngaal lay def yow nit la ba ñu ci jax mu ñal leneen so ko dafa ma ngay dem ci la ci yeen ci dem waye ko xatte ko waye ñak ko wax waye yalla mom xéru ko wax ko na taale ni ñu ko ko bu yeen ko ma nekk ni waye fa do xatte rek so ko dafa dem ci lu leen nga xam bo ay ci taxal ci ci wax ci def ci dul ku ñu xéer bi nga xam ni ñu xéer ci yéere wala xéer ci dara waye di am mom dëgg lu ci xéer tax ñu ni fa ci def di gëru ñet di ci ara koy ci ko ñaanal yalla yaa ko ci taxal ci mande mure yo no ko muta sa ka pe no ko mo telefon ba ko mo da wa ko ko ma ki ko ko